Hürmeti Seyyidil Murselin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Dünya üzerinde gelişen ve devam eden hiçbir olay veya hiçbir eylem yok ki uzaktan veya yakından Müslümanları alakadar etmesin. Muhakkak Müslümanları, müminleri dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiriyor, alakadar ediyor. Böyle bir durumda olup bitenlerin, meydana gelen hadiselerin mahiyetini, maksadını, neticesini elbette ki Müslümanların bilmesinde fayda var. Müslümanlar olup biten hadiseler karşısında elbette ki duygusuz, düşüncesiz ve uzaktan seyreden, düşünceleri, kanaatleri, bilgileri olmayan bir topluluk durumunda kalamazlar. Muhakkak olaylara İslami açıdan, Kur'ani açıdan bakmaları, yorumlamaları, neticede belli bir fikre, belli bir neticeye ulaşmaları lazım. Şimdi mesela bakıyorsunuz İslam konferansı adı altında toplantılar yapılıyor. Hatta bu sene İstanbul'da 20.si yapıldı. Demek ki 20 senedir bu toplantı yapılıyor. İslam konferansı, Dışişleri Bakanları toplantısı. İsmine baktığınız zaman sevineceğiniz geliyor. Ya maşallah İslam ülkeleri varmış diyesiniz geliyor. İslam ülkelerinin dışişleri bakanları varmış. İslam hakkında konferans tertipleniyormuş. Üstelik de 46 devlet bir araya geliyormuş. Yani bilmeyen bir adam mahiyetini, meselenin aslını, özünü bilmeyen bir Müslüman sevincinden uçacak neredeyse. Böyle bir karma karışık dünyada, küfrün azgınlaştığı bir dünyada, her tarafta Müslümanların haklarının, hürriyetlerinin çiğnendiği bir devirde, hakikaten bakın dünyaya, en fazla kanı akan insanlar Müslümanlar. En fazla hakları çiğnenen Müslümanlar. En fazla hürriyetleri yok edilenler Müslümanlar. Hatta yıllarca, 30 yıldır, 40 yıldır bir Filipinleri düşünün. Filipinler'de 30 yıldır Müslüman kanı akıyor. Moro'da, o adalarda ırzları, namusları, haysiyetleri çiğneniyor ve kimse dünyada ne Birleşmiş Milletler'in, ne Amerika'nın, ne Avrupa'nın, ne Asya'nın kılı kıpırdamıyor. Nereye bakarsanız bakın en çok kanı akan Müslümanlar, en çok canı yanan Müslümanlar, ırzları çiğnenen Müslümanlar, toprakları işgal edilen Müslümanlar, yeraltı ve yerüstü kaynakları yağma edilenler Müslümanlar. Bir bakıyorsun böyle bir ortamda 20 seneden beri İslam konferansı, Dışişleri Bakanları toplantısı. Yani insan görüntüye bakarsa, dış görünüşüyle meseleye bakarsa maşallah diyecek. Yani dünyada İslam devletleri varmış, onun da Dışişleri Bakanları varmış, İslam konferansı adıyla da toplantılar yapılıyormuş, maksat hasıl olmuş, ne güzel ne hoş şeklinde insana bir kanaat gelecek neredeyse. Ama işin aslı öyle midir? Bu toplantının maksadı, meramı nedir? 20 senedir bunlar toplanıyor, ne olmuştur, ne olmamıştır? Neye karar vermişler veya verememişlerdir? Bunların fonksiyonu nedir? Aksiyonları nedir? Mahiyetleri nedir? Mevzuların, dertleri, davaları nedir? Bu adamların ipleri kimlerin elinde? Kimler müşahit, kimler mücahit, kimler ne iş yapıyor? Karma karışık bir ortamda. Öyle bir karmaşa ve kargaşa içindeyiz ki neyin ne olduğunu tespit etmek adeta imkansız hale gelmiştir. İslam devleti ne demektir? İslam ülkesi ne demektir? Dünyada İslam ülkesi var mıdır, yok mudur? Hep tartışmalı bunlar. Gerçekten İslam ülkesi ne demektir? İslam ülkesi Arapça Darul İslam. Ne demek bu? Yani bunun şartları var mı? Şekilleri var mı? Fıkıh kavaidine uygun mu? Akaid-i İslamiye'ye, kavaid-i İslamiye'ye, ahkam-ı İslamiye'ye uygun mu değil mi? Bir sürü yığınla problemler var. Çözülmemiş, anlaşılmamış, anlatılmamış İslam konferansı. Hasılı bu ve buna benzer konularda Müslümanların bilgilenmesi lazım. Bilgilenmek, yani bu konuyla alakalı bazı bilgilere sahip olması lazım. Bilgilenmeden evvel ilgilenmek lazım. Önce ilgi. Müslümanlar ne kadar ilgi duyuyor veya duymuyor? Veya Müslümanları ne kadar ilgilendiriyor? Ancak tabii bütün bunlar izahı gereken meseleler ve mevzulardır. Gönül arzu ediyor ki Türkiye'deki İslami çalışmaların elemanları, uzmanları, ehliyetli ilim adamları, İslam alimleri bu konuları gündeme getirsinler, tartışılsın, konuşulsun ve cemaat-i müslimin bu konularda bilgi sahibi edilsin, yapılsın. Ama bunun da vasıtaları çok önemli. Nerede konuşacağız, nasıl konuşacağız, ne kadar insana karşı konuşacağız, bunlar da ayrı bir problem. Yani teknik malzemelerimiz de eksik. Mesela şimdi benim yüreğimde muazzam bir sıkıntı var. Ve şahsen İslami gururuma, şuuruma dokunuyor. Basit bir futbol maçı hiçbir gayeyi temsil etmeyen, tıpkı o meşin topun içindeki hava gibi hiçbir mana, hiçbir dava ifade etmeyen bir futbol oyunu en az 100 bin kişilik yahut 150 bin kişilik stadyumlarda oynanıyor. Bu da kafi gelmiyor, televizyon ekranına yansıtılıyor. 15-20 milyon insan seyrediyor. Veya ediyorsa tabii. Şimdi bir bunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde futbol maçına, futbol oyununa gösterilen bu alaka, bu rağbet, devletin desteği, TRT'nin desteği. Bir bunu düşünüyorum. Bir de dini bir vaazın, dini bir konuşmanın, bir cuma vaazının veya dini bir konferansın böyle bir imkandan mahrum olmasını düşünüyorum. Şimdi şurada yaptığımız konuşmayı niye şurada bir avuç Müslüman dinlesin? Neden 30 milyon dinlemesin? Buna mani nedir? Buna teknik bir mani yoktur. Şu anda şurada yapılan bir vaazı bizim vaazımız olabilir, başkasının vaazı. Burada şahıs mevzu bahis değildir. Dini bir vaazın, dini bir konuşmanın, dini bir cemaatin ve dini bir nasihatın diyelim, en az 30 milyon insana ulaşmasına, 20. asrın sonundayız. Teknik bakımından 30 milyon insana ulaşabilir miyiz, ulaşamaz mıyız? El cevap ulaşabiliriz. Ama ulaşamıyoruz. Demek ki bizim vaaz-ı nasihatlarımızın 30 milyon Müslümana en azından ulaşmasına mani olan teknik değildir. Teknoloji değildir. Teknik bakımdan dehşet. Şimdi 30 milyon insanı bir meydana, bir alana, bir salona dolduramazsınız. Fizik bakımdan mümkün değildir. 30 milyon insanı içine alacak bir alan, bir meydan düşünebiliyor musunuz? Çok güç. Belki mümkün değil. Ama Cenab-ı Hak televizyon denen bu aleti, adı alet bunun. Neye alet ederseniz onun aleti olur. Fuhşa alet ederseniz fuhşun aleti olur. Vaaza alet ederseniz vaazın aleti olur. Ama biz bunu devlet olarak, hükümet olarak fuhşa alet etmişiz. Eğlenceye, rezalete, sefalete, cehalet alet etmişiz. Aletin bir suçu yok ki burada. Aleti hangi sahada alet olarak kullanırsanız hüküm ona ait olur. 30 milyon insanı bir alana, bir meydana doldurmanız fizik olarak mümkün değil. Ama Allah'ın ikram ettiği bu televizyon denen aletin sayesinde ve neticesinde aynı anda sanki 30 milyon insanın karşısında konuşuyormuş gibi olmuyor musunuz? Oluyorsunuz. Yani sanki 30 milyonu bir araya getirmişsiniz işte. Bu mucizevi bir hadisedir. Yani maddi ve fiziki kanunların gücünün yetmediği şeyi bu yapmış oluyor. Bu müthiş bir alet. Vallahi Cenab-ı Hak bunu bizden soracak. Ben size böyle muazzam bir imkan, muazzam bir alet, muazzam bir fırsat vermiştim. Bu fırsatı benim dinimin anlatılması için niçin kullanmadınız diyecek. Engel neydi? Niye bu engelleri aşmadınız? Siyasi iktidarı niçin aşmadınız? Hükümet mi engeldi? Niye hükümeti değiştirmediniz? Devlet mi mani? Niye devleti değiştirip İslam devleti yapmadınız? Vallahi bu, bak Allah'a yeminle söylüyorum, Allah da onu bize soracaktır ya. Vergisini sen vereceksin, çilesini sen çekeceksin, bandrolü senin, kontrolü onun olacak. Parasını sen vereceksin, düdüğünü o öttürecek. Yani yüreğimde bir yaradır benim şu an. Niye benim şimdi şu konuşmam milyonlara ulaşmasın? Bir futbolcunun bacağı kadar benim kafamın kıymeti yok mu? Bir futbolcunun ayağı 30 milyon tarafından seyrediliyor da benim kafam, benim ağzım, benim ifadem niye 30 milyon tarafından dinlenmesin? Benim ne eksiğim, kusurum var? Buna mani olan nedir, engel nedir, mani nedir? Bunu aşmak lazım. Müslümanlar. Vallahi yüreğimde bir çıban gibi devam ediyor bu. Üzülüyorum. Şurada işte işini gücünü bırakıp gelenlerden başka kimse dostumuz yok bizim. Dinleyicimiz yok, davacımız yok, insanımız yok. Ama sokağa çıkın sanki Allah yokmuş gibi akıyor sokakta insanlar. Sanki ahiret yokmuş, sanki Hazreti Muhammed yokmuş gibi hayat akıp gidiyor. Böyle toplum olmaz, böyle cemiyet olmaz. Bunlara ulaşmalıyız. Bunlara Allah'ın dinini anlatmalıyız. Anlatmak zorundayız, mecburuz. Sizin buraya sahibe gelmenize bu iş bitmiyor. Bizim dışımızda milyonlar var cehenneme akıyor. Milyonlar var imanını kaybediyor, İslamını kaybediyor, ahlakını kaybediyor. Bunlara ulaşmak zorundayız. Bunlara kavuşmak zorundayız. Bunlara koşmak zorundayız. Bu bizim dehşetli bir yaramızdır. Ama işte nedir mani? Bunu dert edinmemiz lazım kendimize. Bunu dava edinmemiz lazım kendimize. Niye ulaşamayız bu adamlara? Allah bu kadar muazzam imkanı bahşetti. Düşünün ki Allah Resulü'nün devri saadetinde, ahd-i Resulullah'ta, Resul-i Zişan Efendimiz'in devrinde hiç böyle bir imkan yoktu. Attan başka da bir alet yoktu. At. Mücahitleri götüren bir tek at vardı. İslam tebliğatını o günkü şartlarda düşünün, çok kısa bir zamanda ta Afrika'nın kuzeyine kadar taşımışlar adamlar. Medine'ye bakın, Mekke-i Mükerreme'ye bakın, oradaki müminler bugünkü imkanların hiçbirisi yok. Ne televizyon var, ne telefon var, ne telgraf var, ne teknik var, ne makine var, ne motor var, ne tekerlek var, hiçbir şey yok. Böyleyken çok kısa bir zamanda İslam'ı ta Afrika'nın sonuna kadar taşımışlar mı, taşımamışlar mı? Şimdi bir onların haline ve bir de bizim sorumluluğumuza bakın. Şimdi mesela buradan bir adam Beşiktaş'a gidip de orada bir cemaate İslam'ı anlatmak istese eskiden en az bir veya iki gününü vermesi lazım. Buradan kalkacak, yaya olarak yahut atınan, merkebinen Sarıyer'e gidecekti mesela. Orada o adamları bulacaktı, konuşma yapacak, tekrar geriye en az 24-48 saati girecek. En az bütün enerjisini verdiği halde zaman bakımından bu hadise, bu tebliğat, bu vaaz-ı nasihat o Müslümana 48 saate mal olacaktı. Şimdi telefonu kaldırıyorsunuz, 2 dakikada ulaşıyorsunuz oraya. 2 dakikada. Eskiden 48 saat emek verilen dava, bugün 2 dakika içerisinde hadise mümkün oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. O halde bize İslam'ın yayılması bakımından Allah'ın soracağı sual, eski müminlerden daha çok olacaktır. Nimet arttıkça onun suali çoğalır mı, azalır mı? Çoğalır, bize çok soru soracak. Telefonu niçin, nasıl kullandınız? Televizyonu nasıl kullandınız? Niçin birinci mesele olan İslam'ın yayılmasını harcamadınız sualine onlar değil biz muhatap olacağız. Sahabe-i kiram böyle bir suale muhatap olmayacak. Çünkü o devirde 30 milyona bir anda ulaşılmak mümkün değildi. Şimdi mümkün. Bu bir nimet. Bu nimeti kullanamamaktan daha büyük acizlik ve aşağılık bir hal yoktur. Bir avuç serhoş kullanıyor koca televizyonu. Bir avuç tiyatro maskarası. Maskara tiyatrocular, Allah katında şahitliği dinlenilmeyen zaniler, zaniyeler televizyonu kullanıyor. Müslümanlar kullanamıyor. Yani televizyonu kullanmak bu kadar mühim bir şey mi ya? Niye televizyonda tefsir dersleri verilmesin? Niye televizyonda 5 vakit namaz anlatılmasın? Yani mümkün değil mi? Mümkün. Nasıl dans edilir anlatılıyor da nasıl namaz kılınır niye anlatılmasın? Buna mani ne ya? Elektrikle çalışan bir alet bu. Elektriği biz her yerde kullanıyoruz. Bak şimdi ben elektrik kullanıyorum bunu konuşurken. İşte her defasında kürsüye çıkarken vicdanımda kanser gibi açılan bu yara beni kahrediyor. Neden Türkiye'de %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de bir futbol topunun ulaşabildiği 30 milyon insana bir vaaz-ı nasihat niye ulaşamıyor? Benim okuduğum ayet-i kerimeler haşa bir futbol topu kadar haysiyetten mahrum mudur haşa? Ki o topun hiç lüzumu yoktur. 45 milyon Türk insanını futbolcu yapın, kimsenin karnı doymaz vallahi. Karın doymaz o. Ne dünyaya menfaati var ne ahirete. Cenab-ı Hak da sormayacak. Ama Allah'ın bizden soracağı yığınla problemimiz var. Bu milyonları anlatamıyoruz. Ve bunun hesabı sorulacaktır. Şimdi bakıyorum mesela, bazı Müslüman kardeşlerimiz ne yapsınlar? Hiç olmazsa boş durmayalım diyerek tebliğ cemaati oluşturmuşlar. Tebliğ cemaati. İstanbul'da da var böyle bir cemaat. Mübarek kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, çileli, davalı insanlar, geçenlerde yine uzun bir yolculuktan gelmişler, çağırdılar gittim, dertleştik, sohbetleştik. Kimisi 40 günlük çıkmışlar, kimisi 3 aylık çıkmışlar, kimisi 6 aylık çıkmışlar. O 3 aylık yani 90 gün tebliğ için yani Allah'ın dinini anlatmak için insanlara 90 gün görevlenen, yurt içinde vazifelenen bu kardeşlerime sordum. Dedim ki kaç gün dolaştınız? Ya Trakya bölgesinde dolaşmışlar, daha belli yerlerde dolaşmışlar. Tam 90 gün dolaştık dediler. Bulduğumuz insanlara İslam'ı anlattık. Neyse. Dedim ki 90 gün içerisinde ne kadar insana ulaşabildiniz? Yani bulduğu 90 günlük bir mesai çalışma içinde bulduğunuz insanları ortalama tahmini olarak toplarsanız kaç kişi eder dedim. Dediler ki 2000 kişi geçmiyor. 2000 kişi ya. 90 gün enerji harcamışlar. 90 gün yemek, içmek, dolaş canlarından vermişler. Ulaştıkları adam 2000 kişi geçmiyor. Halbuki bize televizyon 90 gün bize teslim edilsin, 45 milyon insanın dünya görüşünü değiştirmesek davayı değiştireceğiz. Bu derece eminim. Büyük zaman israfı var. 90 gün dolaşıyor, bir avuç mümin kardeşim, Allah razı olsun kendilerinden, minnettarız onlara da. Hiç yoktan çalışıyorlar, ne yapalım? Ama çare bu değil, çözüm bu değil, çözüm bu olacak. Şuna eminim ki vallahi şu asırda bir peygamber gelseydi, ki biliyorsunuz peygamber kapısı kapanmıştı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem biliyorsunuz Hatemül Enbiya'dır. Peygamberlerin sonuncusu, peygamberler listesinin sonuna mühür basan peygamber, mühür basılmıştır. Daha peygamber yok. Hani muhal farz, varsayarak konuşuyoruz, peygamber gelmiş olsaydı, o peygamberin bütün mücadelesi televizyon denen o aleti ele geçirmenin mücadelesi olacaktı. Çünkü insanlara peygamber anında ulaşması lazım. Tebliğat içinden. O kadar mühim ki bakın mesela fıkıhta muhakkak görmüşsünüzdür. Okumuş namazla alakalı bir hüküm olduğunu söylüyorum. Bir Müslüman namaz kılarken burada farz mı, vacip mi, sünnet mi ayırmıyor ulemamız. Ama kimisi farz olan namazlar, kimisi nafile olan namazlar, bir ayıranlar da var ama ortalama olarak biz mutlak söyleyelim. Namaz kılarken bir Müslüman açık bir arazide olabilir, kapalı bir yerde olabilir. Namaz esnasında bir kimse gelse diyor. Fıkıh kitaplarına girmiş bir hüküm bu, hesap edin yani. Gelse, ondan sonra Gelen adam da gayrimüslim bir insan. İslam'ı hiç bilmiyor. Küfür içinde bir adam. Dalalet içinde bir insan. Şirk içinde Allah korusun bir adam. Gelse o Müslümanı namazda görse, fakat namazın ne olduğunu bilmediği için, yaklaşsa, zaten namazın ne olduğunu bilse, o namaz kılan Müslümandan bir şey istemez. Çünkü konuşmak haramdır namazda. Müslümanı meşgul etmek haram namazda, çünkü adam konuşamaz. Dünya kelamı konuşsa, namazın içinde merhaba dese namaz fasit olur. Merhaba. Buyur kardeşim dese namaz fasit olur, namaz yok. Konuşamaz, haram. Ama namaz nedir, İslam nedir bilmeyen bir adam gelse, adamın ne yaptığını bilmeden yanına yaklaşsa, erşidni ya Müslim, bana İslam'ı anlat. Bana İslam'ı anlat, nasıl Müslüman olunur? Ne söylemem lazım Müslüman olmak için dese, ben küfürdeyim, şirkin içindeyim, dalaletteyim. Bana çabuk İslam'ı anlat. Müslüman olmak için hangi kelimeyi söylemem lazım dese, ama Müslüman da namazda o anda. 4 rekatlı namazın diyelim, 1. rekatında bu durum oluyor. Daha 3 rekat namazı var, bitirmesi lazım namazı. Hemen hemen 4 mezhebin müştehidi de bu hükümde müttefik. Bu suale namaz kılarken muhatap olan Müslüman, bana İslam'ı anlat, ne demem lazım, mümin olmak için hangi sözü söylemem lazım diye soru soran ve talepte bulunan bu kişiye derhal Müslümanlığı, kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi anlatmak için namazı o anda hemen kesmesi lazım. Namazı derhal kesmesi lazım. Canım ne acelesi var? Şu namazı bitireyim de, ondan sonra adama kelime-i şehadeti anlatayım dese de, o bekleme esnasında o şirk içinde, küfür içindeki adam da beklemese, yahut bana ilgi duymadı dese, kalka gitse, giderken ölse, onun kafir olarak ölmesinin sebebi o namaz kılan Müslümandır, cehennemliktir alimler. Yani namazın 3 rekatını beklemeye tahammül, hemen İslam atacak. Çok mühim bir olay yani, fıkıh hükmüdür bu. Anında namazı keseceksin, o kişiye İslam'ı, kelime-i şehadetini, tevhidi anlatacaksın, kaldığın yerden tekrar namaza devam edeceksin. Hele namazı bitireyim de ondan sonra o 3 rekatlık, hani 1,5 dakikada 1 rekat kılınsa, 3 rekat ne yapar? Efendim 5 dakika. Bir 5 dakika beklesin demeye Allah razı değil. Bu neye benziyor? Kan kaybeden hastaya benziyor mu, benzemiyor mu? Hele biraz beklesin diyemezsin, kan kaybediyor. Anında vereceksin. Biz 60 senedir bekliyoruz, 100 senedir bekliyoruz, İslam'a anlayacağız. Kimseye anlatamamışsın. Yani şuraya gelen bir kucak diyelim, yani bir avuç hepten küçük oluyor. Bir kucak Müslümandan başka dışarıda milyonlar var bunlar. Bilmiyorlar. Kelimelere kapılmışlar, sloganlara kapılmışlar, yalanlara aldanmışlar, sapıklığa düşmüşler, çarpıklığa düşmüşler, bataklığa düşmüşler. Bunları gökten melekler gelip kurtaracak değildir. Bunları yine Müslümanlar kurtaracak. Düşünün ki koskoca bir makamı işgal eden zatın karısı hacdan ayağının tozuyla hava alanına uçaktan iniyor. Ben her şeyden evvel Müslümanım ama çağdaş bir kadınım diyor. Hem Müslümanım hem çağdaş kadınım. Hacca da giderim, akşamları içkimi de içerim, baş açık da gezerim. Bunun da bir günahı olmaz. Çünkü ben hem Müslümanım hem de layık bir insanım diyor. Bakın yani şu kelimelere bakın Allah aşkına. Nereden tutarsınız, nereden yutarsınız? Ben hem Müslümanım hem layıkım diyor. Halbuki hem Müslümanım hem kafirim demektir bu. Layıklık kafir olmaktır. Bir kimse ben layıkım, layıklığı seviyorum, layıklıktan yanayım derse vallahi 4 mezhebe göre kafir olur. Bunun ayetleri var, hadisler. İstedikleri yere çağırsınlar, konseylere, panellere, konferanslara, makamlara, çankayalara çağırsınlar, anlatalım. Yahut yürekleri varsa, çekinmiyor, korkmuyorlarsa televizyona çıkarsınlar. Nedir bu layıklık, anlatalım. Lakin işte hep aynı noktaya geliyor. Aletlerimizi almışlar, bizi alt etmişler. Alet olmadan kemalat olmuyor. Kim anlatırsın? Mümkün değil. Konuya girmişken açayım biraz daha mevzuyu. Bakınız mesela öyle bir yalan, öyle bir slogan yerleştirmeye kalkmışlar ki kafirler. Din işleri ayrı demişler, dünya işleri ayrı demişler. Bunu söyleyene kafirler, mümine söylemez. Vallahi mümin bu kelimeyi söylediği andan itibaren imanı gider. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı dediği andan itibaren İslam'ın sınırından çıkar kafir olur. Tereddütsüz. Çünkü bakın bazı hadisler okuyacağım şimdi. Konuyu açmak için tabii meseleyi. Mümkün değil. Böyle bir tasarruf mümkün değil. Böyle bir tasavvur. Tasarrufu bırakın, tasavvuru mümkün değil. Bakınız mesela Efendimiz şöyle buyuruyor. An Ebi Hureyre'te radıyallahu teala an. Ebu Hureyre Sahih-i Buhari'de naklediyor bu mübarek hadisi. Buhari-i Şerif'in Kitab-ül Eşribe, hani içilecek maddeler bölümünü anlattığı kitapta naklediyor. Ennen Nebiyye sallallahu teala aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre diyor ki, Nebiyyi Zişan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kale buyurdular ki, La yezni zani hine yezni ve huve mümin. Nikahsız, arada nikah olmadan, akd-i nikah olmadan yabancı bir kadınla cinsel ilişkide bulunan kimse. Ki şu günlerde en dehşetli felaket budur. 1980 yılından 1990 yılına, yani bu son 10 yıl zarfında Türkiye'de işlenen zina ve genel evinde çalışması için kendilerine ruhsat verilen kadınların sayısı, genel evlerinde çalışsınlar, doktor muayenesinden geçmiş, ruhsat vermişler. Fuhuş işletmesine katılan kadınların sayısında ve bir de Türkiye'de genel olarak işlenen fuhuş ve gayrimeşru nikah olmadan zina fiiliyatında meydana gelen artış, Cumhuriyet döneminin tamamından bu son 10 yıldaki farkı söylüyorum. Cumhuriyet yıllarının tamamında işlenen zina ve fuhuş miktarından 17 kat fazla. Korkunç. Ve 80 yılıyla 90 yılı arasında Türkiye'de en çok vergi veren ve her sene vergi rekortmeni, bir numaralı vergi ödeyen olarak ilan edilen kişi, fuhuş yuvasını yani genel ev işleten bir kadın. Hiçbir dönem, hiçbir döneminde, hiçbir devrinde zina bu kadar çoğalmamıştı. Adeta Türkiye geneli bir fuhuş fuarına dönmüştür. Hele İstanbul dünyanın en çok fuhuş işlenen bir merkezi haline gelmiştir. Hani fuar, İzmir fuarı, İzmit fuarı, fuarları duyuyorsunuz. Üretilen malları sergiliyorlar. Kadınlar şortla açık saçıklık yolunda en son şekilleriyle gerek denizlerin kıyısıydı eskiden sergilenen yerler. Şimdi ana caddelerde fuhuş kıyafetleri ve fahişeler sergileniyor mu, sergilenmiyor mu? Adeta fuhuş fuarına döndü mü, dönmedi mi Türkiye? Döndü. Bu sapıklığın sebebi nedir? Bütün bu sapıklığın sebebi din işleri ayrı, dünya işleri ayrı sözünün altında yatıyor. Niye efendim ben bir kadınla cinsi ilişkide bulunuyorum, bu dünyayı ilgilendiren bir iş, Allah buna karışmasın diyor. Bak din işleri ayrı, dünya işleri. Bak nereye geliyor, dikkat edin efendiler. Canım bu iş diyor, bir kadınla bir erkeğin arasında meydana gelen bir iş. Din işi değil bu, dünya işi. Arzu ettin, ben bir kadınla affedersin, yattım kalktım diyor. Din işleri buna karışmaz. Yani Allah bu işe karışmaz diyor. Hem böyle yaparım hem de Müslüman olurum. Yani bunda ne günah var diyor. Böyle bir toplum meydana geldi. Üniversitede yerleşti bu düşünce. Harp okuluna yerleşti bu düşünce. Vallahi harbiyede, harbiye. Harp okulu işte, subay çıkıyor. Talebeler var, görüşüyorum, atılmışlar. Namaz kıldığı için atılmışlar. Kızlarla, kadınlarla düşüp kalkmadığı için atılmış talebeler var vallahi. Çoğu görüşüyorum bunların. Hocam diyor, geliyor diyor, yüzbaşı diyor, geliyor albay ve soruyor, senin kaç tane diyor flörtün var? Flört demek, nikah olmadan cinsi temas yapılan kadın demek. Flört. Eğer harp okulunda, harbiyede gezdiği, tozduğu, düşüp kalktığı kızlar yoksa, bir subay adayı, bir talebe kızlarla arkadaşlık etmiyorsa, kızlarla eğlencelere katılmıyorsa, o talebe defol atılıyor. Çağ dışı talebe. Bu çağ dışı adam ne arıyor bu harp okulunda yahu diyormuş albay. Bakın zinaya teşvik olsun. Böyle bir kadro nasıl Türkiye'nin ırzını ve namusunu koruyacak? Bütün bu dalaletin sebebi din işleri ayrı, dünya işleri ayrı kardeşim. Hocalar ne karışır bu işe? Kendi cemaatimizde ama geçen gün Amerikan Cumhurbaşkanı yeryüzünün en büyük kafiri. Türkiye'ye gelişiyle alakalı itikadi bir konuyu kürsüye getirdim. Gitmiş demişler ki ilgili bazı makamlara, ya hocanın ne işi var bu işler demişler. Yani hocalık ayrı şey, bu işler ayrı şey. Din ayrı, dünya ayrı. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı. Bu hocalar Allah niye karışıyor demiş. Bakın cemaate bakın, cemaatimiz bu ha. Felaket işte bu sloganın altında. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı sloganı. Kafir slogan. Bir kimse hem laik hem Müslüman olamaz. Bir kimse hem laik hem demokratik olamaz. Bir kimse hem laik hem de sosyalist olamaz. Sosyalist olan kafir olur. Bir kimse hem laik hem kemalist olamaz. Mümkün değil. Ayrı ayrı şeylerdir bunlar. Müslümanlık bir itikattır, bir devlet ve dünya nizamıdır. Bakın hadisi okuyorum. La yezni zani. Zani demek zina eden. Zina kelimesi Türkçemize Arapça ama Türkçemize yerleşmiş. Zina. Herkes biliyor ne olduğunu. Zani, zina eden. Allah Resulü Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki la yezni zani hine yezni ve huve mümin vavu haliye. Zina etmek için eyleme geçen, zinaya soyunan, nikahsız bir kadınla cinsel ilişkiye soyunan, hazırlanan ve o zinayı işleyen kişi, o zinayı işlediği esnada kesinlikle mümin değil, ondan Allah imanı almıştır diyor. Mümin olduğu halde zina edemez. Buyurun. Ravahul Bukhari. Yani canım zina dünya işidir ya, nefisle alakalı, dünya ile alakalı bir iş. Dinle, imanla ne alakası var diyenleri bu hadis-i şerif yalanlıyor mu, yalanlamıyor mu? Buyurun. Devam ediyor. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Eline içki bardağını, kadehini alıp da şarabı içmeye başladığı andan itibaren o kişiden Allah imanı almıştır, mümin değildir diyor. Hani içki içmek dünya işiydi, buna din karışmazdı. Ya nasıl koca bir milleti aldatmışlar bu kafirler ya? Nasıl parlamentoyu aldatmışlar, nasıl üniversiteyi aldatmışlar? Nasıl koca basın aletlerini, organlarını aldatmışlar, nasıl yutturmuşlar bunu ya? وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. İçtiği şarabı içtiği anda içerken artık o kişi mümin değildir diyor Peygamber-i Nişan bunu söylüyor. İmanı anlatan odur. Biz konuşmuyoruz. Bizim konuşmamıza imkan yok, fırsat yok, ruhsat yok. İlimsiz konuşulmaz. Ayetsiz, hadissiz konuşan cehenneme gider. Niye ben cehenneme gideyim sizin için? Derdim ne? Hiçbiriniz beni cehenneme kurtaramazsınız. Hiçbir cemaat hocayı cehenneme kurtaramaz. Derdim ne? Niye gideyim? Hadis devam ediyor. وَلَا يَسْرِكُ السَّارِكُ حِينَ يَسْرِكُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Hiçbir kimse bir kişinin, bir kimsenin malını çalmak, hırsızlık etmek için malını çalmak üzere teşebbüs ettiği dakikadan itibaren o mümin değildir. Hırsızlık yaparken sırtından gömleğin çıkarılması gibi o kişiden iman çıkarılıp alınır diyor Peygamber. Hani hırsızlık etmek dünya işi, dünya malını çalıyor. Hani dünya işlerine din işleri karışmazdı, Allah karışmaz, Peygamber karışmazdı. Bu yalan, bu felaket söz nereden kaynaklanıyor? Ha, bu söz niye çıkarılmış? Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı. Ya din işleri ayrı, dünya işleri ayrı sözü niye çıkarılmış biliyor musun? İşte şarap içmek isteyenler hürriyete kavuşsun diye. Zina etmek isteyenler istedikleri zinayı her yerde bulabilsinler, istedikleri gibi nefislerinin atını oynatsınlar, istedikleri gibi deyyusluk yapsınlar, fuhuş işletsinler, fuhuş işletmeleri açsınlar diye demek bu laiklik ilan edilmiş. Harisa mıdır? Bakın önlüyor çünkü. İman içki içmeye manidir. İman zina etmeye manidir. İman hırsızlık etmeye manidir. İman halkın malını yağma etmeye manidir. İman karşılıksız senet vermeye manidir. E canım senet işi dünya işi. Senet işine Allah karışmasın diyor. Karşılıksız senet yazıyor. Allah karışmaz ya haşa. Ne yaparsan yap. Olur mu öyle şey ya? Karşılıksız çek vermenin temelinde bu felsefe yatıyor. Çek vermek, senet vermek, alım satım yapmak dünya işidir diyor ya. Buna hocalar ne karışır diyor. Allah niçin karışsın benim çekime senedime? Bu dünya işidir. Allah dünyaya karışmaz ki diyor. Bakın efendiler. Nereden yıkmışlar ümmeti Muhammed'in varlığını? Ve nasıl din, iman konularını dünyanın dışına itmişler, soyutlamışlar? Tecrid etmişler. Dünya nasıl dinsiz olabilir? Nasıl din dünyaya karışmaz benim aklım hayalime? Bakın bir hadis daha okuyorum Buhari'den yine. An Abdullah ibn Ömer radıyallahu teala anhuma. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah var. Ne büyük alim, ne büyük zat, ne büyük sahabi ya Rabbi. O rivayet ediyor. Biz de peygamberimizden o dinlemiş, duymuş. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Allah Resulü buyurdular ki diyor. Men şeribel hamre fid dünya. Dünya işte bak, dünya kelimesi de Arapça ama Türkçemize yerleşmiş. Türkçemize yerleşmiş, ne güzel, dünya. Men şeribel hamre, kim içki içerse, şarap ve serhoşluk veren bilumum içkiler aynı şeye tabi çünkü. İçki içerse dünyada, içki içmeye devam ederse, sümmellem yetüb minha, sonra ondan tevbe etmezse, tevbe etmeden ölürse, sümmellem yetüb, tabe yetubu tevbe, dönmek, pişman olup tövbe etmek. Yani bir daha o işi işlememek. Dünyada içki içse, sonra tövbe etmeden ölse. E canım hocam, dünyada içki içmek dünyalık bir iş ya. Din işi değil ki içki içmek, dünya işi. Niye karışıyorsunuz bu işe diyorlar. Ya hadis öyle demiyor ama, peygamber öyle demiyor, Allah böyle demiyor. Onu sen söylüyorsun, onu Yahudiler söylüyor. Ki bugün İsrail devleti var ya şu anda dünyada, dünyanın çıban başı. Yahudi devleti, yani İsrail devleti şu anda kesinlikle uydurma Tevrat'a göre kurulmuş bir devlet. Tevrat denilen bir kitap yok mu, duydunuz? Hazreti Musa'ya gelmiş bir kitap ama bütün dünyayı iğneyle kuyu kazar gibi kazsanız Tevrat'ın aslını bulamazsınız. Asıl Tevrat bulmak mümkün değil. E nereden biliyorsun? E Cenab-ı Hak haber veriyor. Tevrat'ın aslı yok dünyada. E canım sen bütün dünyayı dolaştın da mı bunu söylüyorsun? Dolaşmaya gerek yok. Dünyanın sahibi, haliki, maliki, mevlası olan Hazreti Allah söylüyor. Ne diyor? وَالَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَالَّذ۪ينَ هَادُوا, şu Yahudi olanlar, اَلَّذ۪ينَ, şu kimseler ki هَادُوا, Yahudi oldular, Yahudiler yani. Yahudiler يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ, Tevrat'ın kelimelerini değiştirdiler. Ayet söylüyor. Allah söylüyor, söylemiyor. اَمْ مَوَاضِعِهِ, mevzularını, mevzilerini, hangi hükmü Allah nereye koymuş, o hükmü bozdular. Tevrat'ı değiştirdiler. Tevrat'ın aslı yok diyor Hazreti Allah. Ben daha başkasını dinler miyim? Kimse dinlemez Müslüman olarak. Böyle olduğu halde, Tevrat'ın aslı olmadığı, orijinali olmadığı halde şu anda İsrail devleti Tevrat'a göre kurulmuş bir devlettir. Cumartesi biliyorsunuz onların kutsal günü. Yevmüsseb diyorlar, yani istirahat günü. Cumartesi gününde hiçbir Yahudi ateş yakmaz. Ateş yakmak haram onlara göre. Tevrat'a, uydurma Tevrat'a göre cumartesi onların ibadet günü, istirahat günü, kesilme günü, dinlenme günü vesaire. Ateş yakmazlar, yolculuk yapmazlar, sinagoglarda toplanırlar ikindiden sonra. Haham başları vardır, vardır, vardır. Hatta Türkiye'den bir heyet gidiyor Tel Aviv'e. İsrail'de bir şehir. Orada çok lüks bir otele misafir ediliyorlar. Resmi bir devlet erkanı bunlar. Bir tanesi anlattı bize, hiç unutmam. Otelin diyor lobisinde oturuyoruz. Hani lobi diyorlar böyle, salonvari. Oturup çay içmek için, dinlenmek için filan bazı böyle otellerde müstakil yerler varmış. Oraya lobi diyorlar. Orada oturuyorduk diyor. Arkadaşlarımızdan birisi diyor sigara yaktı. Arkadaşlardan birisi diyor sigarasını yaktı ve içmeye başladı. Otelin diyor resmi görevlilerinden birisi geldi, gayet sakin bir şekilde, beyefendi sigaranızı söndürür müsünüz dedi diyor. Niçin diye sordu arkadaşımız diyor. Hani sigara içmek yasak filan demiyor. Öyle bir yazı yok, yasaklama yok. Dedi ki diyor görevli, otelin görevlisi, kardeşim bugün cumartesi dedi diyor. Cumartesi günü Museviler, onlar Yahudi demiyorlar, Museviler ateş yakmazlar. Sigara da ateşle alakalı bir olaydır. Günde, bugün de cumartesidir, lütfen ateşinizi yani sigaranızı söndürün. Musevilerde cumartesi günü ateş yakmak haramdır, yasaktır dedi diyor. Görevli arkadaşımız diyor hiç düşünmeden, biz Musevi değiliz ki, biz Türkiye'den geldik. Yabancıyız, misafiriz dedi diyor. Cevap gayet net. Hiç tereddüt etmeden o Yahudi görevli otelde dedi ki diyor, evet biliyoruz siz yabancısınız, Musevi değiliz ama Musevi devletinin hudutları arasında içindesiniz. Musevi devletinin, İsrail devletinin hudutlarında İsrail'in hükümlerine aykırı davranamazsınız. Lütfen söndürün yoksa polisle sizi atacağım dedi diyor. Adamlar böyle. Din esasına göre. Dünyada İsrail devleti laik devlet değildir, din devletidir. Vallahi böyledir. Tepelerini aldılar. Suriye topraklarından Golan tepeleri diye çok kıymetli bir tepe var. Stratejik bir tepe. O tepeleri aldılar. Ta bilmem kaç senesinde hala vermiyorlar Golan tepeleri. Zamanın başbakanı Menahim Begin'e bir gazeteci sordu. Dedi ki beyefendi bu Golan tepelerini Suriye istiyor. Niye buraları geri vermiyorsunuz? Niye anlaşmaya? Vallahi aynen şu cevabı verdi. Golan tepelerini almamızı Tevrat istemiştir. Biz Golan tepelerini Tevrat'ın emri olarak gittik aldık diyor. Tevrat'tan dönemeyiz. Yani dinimizden döneriz toprağı verirsek diyor adam. Adamlar böyle inanmışlar. Yahudi devleti İsrail, şeriat, yani Yahudilik esasına göre kurulmuştur. Yani siyasi yahut liberal yahut efendim laik bir devlet değildir. Tam bir din devletidir İsrail. Ama kimseye anlatamıyorsunuz bunu. İşte aziz kardeşlerim, bütün bunlar, bütün bu meseleler, bütün bu mevzular görülüyor ki sapıklıkların, çarpıklıkların, sorumsuzlukların ve insan haklarına saygısızlığın temelinde din işleri ayrı, dünya işleri ayrı sözünün dalaleti ve sapıklığı yapıyor. Vallahi ben hayret ettim. Dün Kadıköy'üne beyinden ameliyat olmuş bir kardeşimizi ziyarete gittim. Altı yol civarında bir yerde kalıyor. Şöyle o altı yol kavşağına durdum, baktım. Aman ya Rabbi, o kadınların çırılçıplak, şorttan da daha kısa kıyafetlerle dolaşması, her taraflarıyla, yani benim aklım hayalim durdu. Şöyle baktım bir 10 dakika, sanki Allah yok gibi yaşıyor millet. Öyle ya, Allah karışmayacak madem ki caddeye, sokağa. Niye soyunmasın avrat? Madem ki zina etmek, içki içmek, soyunmak, zevk etmek, seks yapmak, madem ki dünya işidir, Allah da bunlara karışmayacak, böyle de inandırılmış. Niye yapmasın? İnşaat yapıyor adam, müteahhit. İnşaat yapmak nedir? Dünya işidir. Din işi değil ya, öyle düşünüyor, öyle okumuş, öyle öğretilmiş, öyle neşriyat yapılmış, öyle telkin edilmiş. İnşaat yaparken ana hedef kar etmek, daha çok kazanmak olduğu için, daha çok kazanmak için kumundan çalıyor, çimentodan çalıyor, demirden çalıyor, tuğladan çalıyor. Niye? Bir sorumluluk da hissetmiyor. Niye sorumluluk taşısın? Çünkü din işleri ayrı, Allah sormayacak zannediyor. Böyle inandır. Yani demek istediğim, bütün bu felaketlerin temelinde bu felsefe yatıyor mu, yatmıyor Müslümanlar? Aklınıza yatıyor mu bu yüzden? Mesela. İşte bu değişmeden, bu batıl felsefe değişmeden Türk milletini istediğiniz makama, mevkiye getiremezsiniz. Mümkün değil. Terörü önleyemezsiniz. Mümkün değil. Silahla mukabele karşıdaki silahlının daha çok şiddetini artırır. Gideceksin de terörü silahla bastıracaksın. Onun da silahı var. Bugün elinden silahı alsan 300 lira bir daha alıp çıkacak ortaya. Terör silahla durdurulmaz, mümkün değil. Eğitimle durdurulur. İslam'la, Allah'ın diniyle, Hazreti Muhammed Mustafa'yla durdurulur. Mekke-i Mükerreme'de, Arabistan çölünde can emniyeti, mal emniyeti var mıydı? Diri diri kız çocuklar toprağa gömülmüyor muydu? Hazreti Muhammed geldi, hepsini ıslah etmedi mi? Hepsini iflah etmedi, ıslah etmedi mi? Hepsini asude, huzura kavuşturmadı mı? Neyle? İslam'la. Sen neyle yapıyorsun? Silahla. Silahla terör bastırılmaz. Mümkün değil. Çünkü inanmıyor. Din işleri ayrı, dünya işleri diyor. Ne yaparsam yaparsam diyor, yanına kalır diyor. Allah karışmıyor, Allah benden sormayacak. Niye çalmayayım diyor. Ama Allah ne diyor Allah'ın Resulü? وَلَا يَسْرِكُ السَّارِكُ ح۪ينَ يَسْرِكْ وَهُوَ مُؤْمِنٍ Bir kimsenin malını çalmak için teşebbüste bulunan bir kişi, o andan itibaren mümin değil, kafirdir. Bak imandan çıktı. Bak öyle bir karıştı ki iman işin içine, öyle bir karıştı ki sen bir kere karışmazdı. Kimse yutturamasın mı? Ama Türk milleti yutmuş başka. Yutmuş. Bir diğer Buhari hadisinde dahi aynen aynı vezinle ifade etmiş Allah Resulü. وَلَا يَنْتَهِبُ نَهْبَتْ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ اَبْصَارَهُمْ ف۪يهَا ح۪ينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٍ Milletin malını hazinede toplanan, bütçede toplanan milletin malını, makamı ve mevkisi yüksek olan insanlar, insanların gözü önünde yağma ederken, istediği keyfine göre o hazinedeki, bütçedeki parayı sarf ederken ve huve mümin asla Müslüman değildir. Milletin malını, hazineyi, bütçeyi yağmalarken o işi yapan kişi o andan itibaren mümin değil, kafirdir diyor Peygamber. Hani devlet işine din işleri karışmazdı? Bak bal gibi karışıyor. Müslümanlar ne olacak bizim halimiz? Müslümanlar bizim vaziyetimiz ne olacak? O bakımdan fevkalade ehemmiyetli bir noktadayız. Bundan dolayı işte İslam Konferansı, Dışişleri Bakanları bilmem kaçıncı toplantısı oluyor, çare yok. Bilmem ne oluyor, çare yok. Çünkü hepsinin temelinde bu felsefe yatıyor. Bu felsefeyle, din işleri ayrı, dünya işleri felsefesiyle günde 5 defa İslam Konferansı toplansa bir çözüm getirebilir mi, getiremez mi? Getiremez. Sapıklık içinde çünkü. İslam Konferansı sapıklık içerisinde. Tevhid itikadına malik değiller. İslam davasının dünyaya hakimiyetine inanmamışlar. Toplansalar ne olur, toplanmasalar ne olur. Boşuna toplanıp yiyip içip gidiyorlar. Tuvaletleri dolduruyorlar. Hiçbir kıymeti yok. Oraya gelen delegelerin veya bakanların hiçbirisinin İslam davası ve derdi yok. Hiçbir İslam çilesine katlanmış insanlar değil. Nereye varacak bu vaziyet? Binaenali evvela temelde bu itikat yanlışlığını, itikadi sapıklığı ortadan kaldırmak lazım ki toplanmanın da bir manası olsun, konferansın bir manası olsun ve neticede İslam milletleri belli bir nefes alma imkanı bulsun. Yok. Nerede toplansalar oradan dağılıp gidiyorlar, hiçbir karar alamıyorlar. Hiçbir ciddi, tutarlı, kararlı, vekarlı, olumlu bir karar alıp da alsalar kararı yerine getiremiyorlar. Yani şimdi İslam Konferansı'nda bir karar alsalar bu kararı yürürlüğe koyabilecekler mi? Mümkün değil. Çünkü temelde hakkıyla inanmış bir kadroya malik değil. Yanlış kanaatler, felsefeler, inançlar ve bütünüyle batıl düşünceler zihinleri işgal etmiş. Zihni işgal altında olan bir adam işgali kaldıramaz ki. La ilahe demeden illallah demek mümkün değil. La ilahe demek insan zihninde ve kalbindeki bütün işgalleri kaldırıyor. Lam elifin kılıcıyla hepsini temizliyor. La süpürüyor, temizliyor. Ondan sonra orası müstakil oluyor, müstakir oluyor, temizleniyor. İllallah, Allah'ın hükmü geliyor. La ilahe hususunda bu dışişleri bakanlar ittifak etmiş değil ki, tağutları reddetmiyorlar ki. Hiçbirisi Amerika'yı reddetmiyor ki. Hiçbirisi Sovyet Rusya'yı reddetmiyor. Hiçbirisi İsrail'i reddetmiyor. Daha nasıl bunlar bir araya gelecek? Gelse neye yarayacak? Demek ki Müslümanların davaları çok ehemmiyetli, çok ciddi meseleler olarak cereyan ediyor. Ama cemaat-i müslüminin temel meselelerde, temel konularda belli bilgiye, belli kültüre, belli bir hamuleye sahip olmadıklarından dolayı olaylara bir mana veremiyoruz. Toplanıp dağılıyorlar, niçin, neden bilemiyoruz. Ne oluyor, ne olmuyor kestiremiyoruz ve hadiselerin yorumunu yapamıyoruz. O zaman ne oluyor? İşte günlük gazeteleri okuyanlar, okudukları gazetelere göre hüküm veriyorlar. Bugün hiç kimse, bazı istisnalar varsa da kaideyi bozmaz, hiç kimse kendi kafasına göre düşünmüyor. Gazetecinin yorumuna göre düşünüyor. Gazetecinin haberine, gazetecinin makalesine, tiyatrocunun yorumuna, bilmem ne profesörünün yorumuna göre düşünüyor. Kendisine göre düşünemiyor. Niye? Yeterli bilgiye sahip değil. Boşluk içinde o boşluğu gazeteci dolduruyor. O boşluğu tiyatrocu dolduruyor. O boşluğu bilmem ne profesörü dolduruyor. Ve bu noktada tabii İslami bir düşünce meydana. Çünkü profesör İslami düşünceyi arz etmiyor. Çünkü gazetelerdeki yazarlar %99 İslam'ı yazmıyor, İslam'ı yansıtmıyor. Ya liberalizmin, ya komünizmin, ya kapitalizmin, ya şunun, ya bunun yazarlığını yapıyorlar. İslam'ın yazarı yok ki doğru dürüst. Olanların da tirajları malum, gazeteler malum, gazeteciler malum, kadrosu malum. Yeterli değil. Ve dünyada bazı örgütler kurulmuş ki çoğunun başında Yahudiler var. Haber örgütleri, Associated Press Ajansı, APS diyorlar. Bunun başında dünyanın en zengin Yahudisi var. Efendim, Ajans Press var, AP diyorlar, Ajans Press. Dünyaya en çok haber satan bir Yahudi örgütü, haber ajansı. Dünyanın her tarafına muhabir besliyor, devlet gibi. E ondan haberi alıp o haberi veriyorsun. Ondan aldığın haberi nasıl itimatla karşılayacaksın? Nasıl güveneceksin? Nasıl inanacaksın? Televizyondan yayılan haberlere biz nasıl inanacağız? Günlük çıplak kadın resimleriyle çıkan gazetelere ve bu gazetelerin haberlerine nasıl inanacaksınız? Güvenceniz nedir? Bir gün gazetecinin biri aramış bizim evi. Hoca Efendi ile röportaj yapmak istiyoruz filan diye neyse. Fitne için, başka bir şey değil. Devamlı bulunmadığımı filan söylemişler. Sonunda çok olumsuz bir saatte tekrar aramış haber servisinden, bilmem ne kadar ismini söylemek istemiyorum. Haber servisinden bir eleman, tam o olumsuz, yani hiç tahmin edilmeyecek bir saat aramış oldu. Ben de evdeydim, yakalandım. Dedi ki hocam dedi, lütfen dedi işte şu kadar zamandan beri arıyoruz. Sizin dedi işte halkın üzerinde bir isminiz var, duyulmuş, yayılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Sizinle bir röportaj yapmak istiyoruz. Soracağımız sualler var. Bazı konulara açıklık getirmenizi isteyeceğiz. Biz mi oraya gelelim, siz mi buraya kadar zahmet edesiniz filan. Gazeteci, haber servisinden. Dedim ki kardeşim evvela temel bir meselede anlaşalım. Daha gelmeden, gitmeden, görüşmeden. Benim dedim açıklamalarımı, suallerinize verdiğim cevapları dürüstlükle, açıklıkla, çarpıtmadan, saptırmadan, kesmeden, kısmadan, bozmadan aynen yayınlayacağınıza ben nasıl emin olayım, nasıl güveneyim dedim. Yani bu usta bana nasıl bir güvence vereceksiniz? Edebiyatçının dedi, sen biz şöyle bir gazeteciyi tanınmışız, şöyle yaparız. Dedim ki kardeşim Türkiye'de biz gazeteciyi tanıyoruz. Gazeteleri tanımaz olur muyuz biz? Görüyoruz Türkiye'de haberci bir gazeteci yok. Yani haber veren bir gazete yok, haberci. Siz haberci değilsiniz. Ya neyiz dedi? Siz dedim ihbarcısınız. Haberci başka şey, ihbarcı başka bir şey. Sen beni yukarıya şikayet için yazacaksın. Kaç tane hoca efendiye kaç yaptınız dedim. Kaç tane hoca efendiyi mahkemeye sürüklediler. Ben dedim Türk basınının namusundan emin değilim. İstisnalar var, onu severim sayarım, o ayrı bir şey. Ama Türk basını insan haklarına saygılı değil. Hocanın, din adamının, din alimin hakkına saygılı değil. Örnekler elimde, çarşaf gibi örnekler var dedim. Sizin dürüstlüğünüzden emin değilim. Şahsiyetinizden, şerefinizden, sözünüzde duracağım emin değilim. Benim nazarımda benim basına yapacak açıklamam değil, günahlarımı size emanet edemem dedi. Ve telefonu kapattılar, bir daha da aramadı. Böyle bu işler. Nasıl güvenirim ben ya? Akşama kadar fuhuş reklamı yapıyor bu gazete. Asin iç sayfalarını, gece kulüplerin reklamını yapıyor. Fahişeleri reklam ediyor. Ben bu basına inanmaya mecbur muyum? Nasıl inanırım? Oradaki yazarların, çizerlerin mahiyeti belli değil, karakteri belli değil, kabiliyeti belli değil, zürriyetleri belli. Kim bu adamlar ya? Yazı yazıyor bu gazetede. Tanımıyorsun, bilmiyorsun. Niye inanıyorsun? Yani niye şüphelenmiyorsunuz? Basından şüphelenin. Basının yazdığına hemen inanmayın. Allah aşkına inanmayın. Bunlar inanmaya değer insanlar değil. Çünkü yolları belli, mahalleri belli. Günahlara, isyanlara, çıplaklıklara, fuhuşa, her rezalete kucağını açmış değil mi bu gazeteciler? Açmış. E nasıl inanıyorsun? Bu itibarla cemaat-i müslimini uyandırmak çok zor. Devamlı sokağa muhatap, devamlı radyoya muhatap, devamlı televizyona muhatap, günün 24 saatinin 20 saatini onlarla beraber geçiriyor. Haftada bir gün hocayla 40 dakika ve 20 saati etkisi altında bulunduğu bu şeylerden ben nasıl temizleyeyim? Nasıl koruyayım veya korunayım? Onun için fevkalade ciddi bir fikir bunalımı, zihin bunalımı, itimat bunalımı, güvence bunalımı altındayız. Bütün bunların temelinde ve sebebi yatağında, menbaında, kaynağında sapık inanışlar. Ve bu inancın da ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Allah'ın lütfu inayetiyle belli konularda, belli temel mevzularda bilgilenebilirsek, bilgi hamulesine, bilgi yüküne sahip olabilirsek, yeryüzündeki olayların mahiyetini çorap söküğü gibi sökeriz. Neler oluyor anlarsınız. Neler söylüyorlar, bu sözün manası ne, bu sözün ardında ne var? Vallahi anlarsınız. Cenab-ı Hak çözümler olsun diye ayetleri göndermiştir. Mahiyetini anlarsınız, mevzuyu anlarsınız. Ayetlere itibar eder, ayetleri anlar, dinler, okursanız. Her şey güneş. Çünkü Cenab-ı Hak ne diyor? Allah müminleri Kur'an ile karanlıktan aydınlığa çıkarmıştır. Karanlık dediği anlaşılmayan şeyler, batıl şeyler, kafir şeyler, yalan şeyler. Nur da İslam'ın getirdiği hükümler, ayetler, açıklamalardır. Sizi batıllardan, karanlıklardan, yanlışlıklardan nura, yani İslam'a, Kur'an'a, ayete, hadise çıkardık. E bunlara da itibar edilmezse, bunlarla eğitim yapılmazsa, bunlar hayatın dışına itilirse, bunlar dünyanın dışına itilirse, dünyanız karanlıkta kalmış değil midir? Hele böyle bir asırda, böyle bir devirde hepten daha tehlikelere maruzuz. Allah Resulü 14 asır evvel tehlikeyi haber vermiş. Setekûnü fitenün kekıta'il leylil muzlim. Yakın bir gelecekte gece karanlıkları gibi fitneler çıkacak diyor. Fitneler çıkacak. Bu fitnelerin hedefi müminin imanı olacak. Allah korusun buyuruyor ki يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْس۪ي كَافِرًا اَوْ يُمْس۪ي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا Sabahleyin evinden çıkarken Müslüman olarak çıkacak adam, akşam evine dönerken kafir olarak dönecek. Böyle bir tehlike var. Diyor ki tehlikelerin, fitnelerin, fesatların çok daha fazla yoğun olduğu dönemlerde bu konulara daha çok ağırlık vermek lazım. Adeta şu günde, şu ortamda, şu devirde, şu asırda, şu çağda Müslümanlar kan kaybeden hasta gibidir. Anında İslam'ı kavuşturmak lazım o adamlara. Ama işte anlattığım gibi vasıtalarımız fevkalade sıkıntıda ve muazzam bir zorluğun, horluk içindeyiz. Hor görüyor adam. Ya git camide konuş diyor, ya burada konuşma. Şimdi bir açık oturum düzenlemek istiyoruz. Vaktiyle komünist olan kişiler var. Hani komünist yazarlar var. Bunların bir kısmı şimdi İstanbul'da hala yine yazıp ama kimse okuyup dinlemiyor. Komünizm çöktü biliyorsunuz ve müşterisiz mal durumuna geldi. Komünistlik hakkında kitap yazıyor, kimse alıp okumuyor. Bitti daha bu, iflas et. Müşterisiz mal, kapının önüne koy, kimse almıyor. Böyle yazarlar var. Kiminin yaşı 70, kiminin 65, kiminin 50. Bu yazarları davet edip de ne düşündüklerini, ha bunlar diyorlar biz Allah'a inanmıyoruz. Bunlar diyorlar biz Muhammed'e inanmıyoruz. Bunlar diyorlar biz ahirete inanmıyoruz. Bunlar diyorlar biz öldükten sonra dirilmeye inanmıyoruz diyorlar. E olur, olabilir. Gelin bir toplantı yapalım. Siz Allah'a inanmadığınızı anlatın. Biz de Allah'ın varlığını anlatalım. 40 bin insan, 50 bin insan da bunu dinlesin diyoruz. Yazdık yazımızı, tamam kabul ediyoruz. Gelelim diyorlar. Fakat bir salon bulup toplayamıyoruz kimseyi. Umraniye'de 40 bin kişiyi içine alarak hiçbir yeri kollay. Yoksa hemen sabahleyin başlayalım bu işe. Dehşetli bir şey olacak. 40 bin insan dinleyecek yani. Ama yerimiz yok. Spor salonumuz yok. Bir yerle temas kurduk. Vermek istememişler. Adam istemezse vermezse vermez. Mülkiyet onun, ne yapacaksın? Müslümanların insanlara fikriyatını, maneviyatını taşıyabileceği aletleri, mekanları, mesafeleri yok. En büyük felaketimiz burada. Cenab-ı Hak kısa zamanda eksiklerimizin ikmal nasip etsin inşallah. Davayı dini hakkı hakim eylesin. Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemize İslam'ın saadetini tattırsın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.